صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی محمد پیش نظر نہ ہو تو جب دل کو قرار آئے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد تو ہے جمال کائنات تجھ سے حسن دو جہاں تو ہے جمال کائنات تجھ سے ہے حسن دو جہاں میری نظر میں جز تیرے کوئی حسین سمائے کیوں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھا ہے جس کی آنکھ نے تیرا جمال حق نمایاں اٹھائے کیوں، صلی علی نبینا صلی جگائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد لب کسی غیر کے در پہ جائے کیوں، صلی علی شفیعنا صلی علی ہنسائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع نا صلی علی